أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما. صدق الله العلي العظيم. دا آيات كريمة دا سورة النساء ويشتم آيات كمجوية وآيات دا جي ربط تما قبل سر دادي تم كير آيات سورة سر شد سورة فسر كي شدي هل تا يوتسو خبري وي دا جاهليات پا دور كي چه اسلام جن لا نورا غلي نو دغه د جاهلیت په دوره کې د خلکو یو عادت دا و چې وجه ښځو ته میراث نه ورکاوه. ولې میراث خو هغه چا حق کیږي چې هغه جنگ ته ځي، چې هغه د بل د نورو خلکو مخ د خپله کلي څه ګرځي. د دوی ژوند چې و موږ تس په اصطلاح کې اوس د کیه بس ګرده توپکیانو په جاهلیت کې دې کلي پر هغه حمله کړې او څه مالونه بیې ځینې راوستل، دلته بیې باره سره تقسیم کړه خوړلې بیې، بیا چې بس سره مقصص وی کاروان بیې چور کړي، بس د دوی کار دغه ډاکې وي. نو دا چې وام دی دا توپکی نظام درلودی نو برای ورنو جنگ ته خوشه نه ځي، خو لار ام مانی ولی ده چې تللې ام قافله می چور کړی ده که میا بل کلی چور کړی دی هم کاغه کلی زما پر کلی راتلی مخی ام مانی ولی ده شزه څوک ته چې میراث شو. نو دا یو عادت میراث نه ورکا. بل دا و چې کچیر بل فرض د میراث د لارې شزه ته یو شی ورغلی وای، یا د ولور د لارې د جی پلاس ته پیسې ورغلی وای، دغه د ځوان د علاوه ځنی اخستی بیرته چاو چا به علم روی یو شی ور لروات خو بیرته خوړی د ځنی اخستې. لکه وسم د غره کم بیا ننګ مړو نسته کې د ماینې په لاس کې څه پیسې ولیږي د یو حله ورته جوړی د لاس یې جر ځنی کاړ شته د غره کبر به بیا د سیو کم بیا به تا گای غژوالې ځنی خرڅ کړي، گای به والی د چک ځنی خرڅ کړي، گای امیل ځنی خرڅ کړي، گای دای کړي غیر څه نغدې پیسې وې په کور کې د سبب پر تا خرڅ کړي. اوس نو څه خپل پر د باندې خو باید عیال کې راوړی وای، څه پر دې خرڅ کې برای عیال کې عیال تور ادا کی خپل ای وخری زب پر تا دا غوا خرڅه کمه دا غوا استا بس پیسې ماته را دا به ننګی نو ډیر یو دا غ وخت را رواج دی. نو دا غ مال ک به د شیزه په لاس کې د میراث ته لاری وای، او ک به د ول ور د لاری یو چاور کړي وای، بیرته مال د ځوان لا لای وي د ځینې خوړې ک به اکاو ک به پلارو ک به ورور اسوک چو هغه اخستل. یم دریم رواج په دې کې دا و چې کې به چیرې دغه یو شزه په دا اکمانی چې بدی ته پاتس ولې برکه به په نکاح کړه ولورې نو ورکاوه پره نو چې زیا ورکم خدای نو چیرې خو بیرته په دغه کور کې خوري اباس دغه چې مونږ بیا کول دغه درې سره عادت ته دی چې و چې مولا یا به ګر سره مال په دې خاطر میراث نو ورکاوه چې جنگ ته نه ځم، او یا که به د دې په لاس کې سمال په حلو په چمو یې ځنی خوري بیرته د لاس یې ځنی کشي، او یا که به نکاح سره کړی مهر یې بار دوری دوری دوری بار به مجبور کړ دغه بیا واده وکي هغه بار به ځنی کړه کو دغه رواجونه چې و د سورۃ النساء سر چې موږ را شروع کاوه هغه ټول دغه رواجونه حرام کړی چې دا کار حرام دی، حق و حقدار ته باید ورسیږي. پر ښځه چې لمونځ فرض دی لمونځ کوي نو خو د مال مالک هم ګرځېدلی سي، مال یې ولې ګردستا دی چې حج پر فرض کیږي نو چې مال نه څنګه وکړم څنګه پر فرض کوي والله تعالی د حج په باره کې دا مکلفه بولي. د مثال په طور زکات پر فرض نو چې مال یې نه دی چیستې ورلره ورکړي، سرسایه پر فرض کیږي پر واجبېږي نو چې مال یې نه دی چیستې ورکړي. چې دا ستاسې رواجونه غلط اولته په صورت النساء کې د دوهم آیاته څه چې شروع کې بیا تر نولسمه آیاته پورې ټول د دغه رواجو ابطال هلته بیان سوي، کسیس پر پامې په تفصیل موږ ویلي وو. دا چې د احکام هلته نازل سو اوس دغه سورت ته شانې نزول دغه آیات ته شانې نزول جوړوم چې دا اوس ما ووایه برانو پر دی درانا تمام سو پر دی مسلمانان اغو خید جاہیت وقت دا خلقو پر چم دا پدر و دا مادر عادت دلتا پر صورت نسا کچ آیاتون نازل سو چی دا جا کارا سی دا دی لاس ونیا و گرد دا لاس در زنکشن سی پکر جن چی تا دا با مجع عملی کو کبی انو کو دا حکم اریان وقت تلیلی و چی دا شزی سپا کلو کلو دی حقونا خوردی و چی وسی اولا رو کی سنگی اولا رو کی خونیسی اولا رو کوالی دا زرائی نگواری امخت خور دی نو خود بارانو یو زین کسان دارا کم و برای ول دا حکم چدی ته ګوره پزړ کې دا و د مسلمانان او د اوغ جاهلیت د وخت عادت تر سره برای ول شذ خو میراث کې اک نه لري چې زه ورته وګورم نو پلارو نه کنه دی ورکړ کښنه نه لري کښنه خو جنگ ته نه ځي نو دا خدای ولې دلته پر مړ باندې کښې شو برای ول دا لک چې په خیال دی یو موقت مصلحت پکښې کې دی نه دی موقت مصلحت پکښې کې دی چې دغه مصلحت کې سي بیرته دا حکم منسوخه کېږي نو به انتظار ورته وکړي یو وخت به لا ولې چې نسخه راشي بیرته به الله ووایي چې یا ښځې حق نه لري کوچنیانې نه لري د ولور حق نه لري ګرده تیس خوري په خبره پوهېږي ځینې اصحاب دغسې پیدا شو چې هغه عادت یې په دماغ کې ټینګ و چې برای ول الحق خو نه لري چې نه لري دا خدای چې ورلره ورکړي دا معلومداره یو موقت مصلحت دی یو معنا یې به د کال دپاره یا به د دوو کلو دپاره یو څه منفعت په کښې کې ده یو مصلحت و حکمت په کښې کې دی بیرته یې خدای را منسوخه کوي دا حکم نسخه به راسي چې بابا ښځې او کوچنیان حق نه لري ګر سره نه د ولور نه د میراث نه د بل نه د بل انتظار یې کاوه انتظار پر اوږد شو کال تیر شو دوه تیر شو برای یا میاشت تیر شوه او تا تیر شوه دی خو منتظر و چې نن به راسخه راسي سبا به راسي برای ول یاره د نسخې انتظار به لامه کوي درځي چې د نبي علیه السلام څه خپله پوښتنه وکړو چې روان شوه نبي علیه السلام ته ورله په دغه باره کې د دې ښځو د دې یتیمانو د دې د مال په باره کې ده پوښتنه وکړه چې دغه اوس څنګه کېږي موږ دا ورکوو کې نه ورکوو حیاتونه پراته دي دی دغه اوس پسې ورکوو یې کې ځینې راوګرځوو نو الله کړ چې مې ورکوو خو مال پر ده دا د نسخې انتظار وغمېدی چې ګوني خدای د نسخ خبره سي چې دغه تېر حکم چې په صورت نصاب په سر کې راغلی و دا منسوخه سوي دي به الله تیس پوه سواست ښځې پوه سواست کې مال وایي کې سر وایي ګرده ستا دي دغسې حکم به راسي مال پر دی چې انتظار وغې مدینه نبی علیه السلام ترال دا اوس موږ ورکوو که څنګه چم وکړو په غرض یې څه شي راخیستی دی غرض یې دغه دی چې موږ پوښتنه وکړو بره به نو الله آیاتونه راولي چې یا مې ورکوي سهولت به راسره وسي دی خدا پوښتنه وکړه د نبی علیه الصلات وسلام څخه دا یوه واقعه وه ځینې کسان دغسې وه چې پیغمبر ته راغله کېدای شي په دې خبرې تاسې پوهېدلي یاست غرض یې هم در معلوم شو که نو څه چې پوښتنې ته ولې راغله خو دوی د نسخې انتظار ښه کوه وغمېده برای چې پوښتنه وکړو نو سبب به د نزول جوړ شي بره به آیاتونه راسي نو دا دوهمه ډله بیا په دې کې چې وه هغه دا رقمه یو بله ډله هغو خو چې و بره دا ځینې یتیمانې په چې به د دوی په کورو کې پاتې وي او شایسته به نه وي یتیمه پاته ده په کور کې شایسته نه ده جمال نه لري مثلا د اکا لور ده بره به نو چې اوس په نکاح کړم خو ایله مازې هغه د ده شهوت نه اشباع کېږي خوند نه سم پر اخیستی نو خو د مثال په تور شایست و سینګار نه لري نو چې نه په نکاح کوي پر کور یې کښېنه بل ته یې ورکړه نو چې بل ته یې ورکړم خو اک وړي چې بل ته یې ورکړم خو سبا به دا مېړه دواړه را روان وي بره نو خو د دې یتیمې دغونه قدر میراث پات و میراث یې را لره راکړه پیسې هم له زړه کېږي بره به په دوه زړه کې وي چې نکاح ورسره وکړم خو زما د شهوت کار خراب شو هغه سمدم خوند نه پر اخیسته کېږي رنګ یې نه دی ښایسته که بل ته په نکاح ورکړم د کوره مال باسي بره بیا نو په نکاح نه ورکوله نو اوس دا به هم بده وګرځه وطن به په خبرو چې یتیمه یې ګرځولې د دې خپله زوی مړکې نه بل ته ورکوي دا شوي دا خلک هم راغله وه نبي علیه السلام ټول دغه باره کې چې دی معنا څنګه اوس اوس وکړو سړی اوس دا مال به دې ته ورلره ورکړي دا اوس څه رقم وکړي ور یې کوکې نه کور د مجمجاله چې ته بیان راته وکړه د دوی بیا تمه څه شوه ده بیا دا تمه راخیستې وه چې یا پلا به ګوندې خدای د اعلی د طرفه څخه حکم راسي چې تا خو نو چې دا ساتلې ده د دا ساتلو په بدله کې چې دی ته هم د دې په مال کې حق لرې نیمه یې ځینې وګرځوه نیمه یې ورکړه چې ګوندې خدای دغسې به وویرس کېدای شي په خبره پوهېږي یو د یتیم مال چې ده ته پاته سوی هغه خرچه چې په ده مصرف کوي هغه خو مصرفېږي چې مصرفېږي که ده خپله شی نه درلودې پخوا په صورت نسا کې هلته په سر کې تېره سوه چې ته خپله مزدوري هم ځینې اخیستلی سې هغه یې هم اخیستې ده په دې مصرف کړی دي چې اوس یې بل ته ورکړي خو دا باقیمانده هم مال وړي د باقیمانده دپاره دوی پوښتنه کوي چې دا سړی ورکړي کېنه کې ور تمه یې څه شي ده چې الله به ووایي چې یا ګرده مه ورکوه چې دا یې یوسي وم نو تا خو هم دا نکې نه وه پاللې دا دون عمر په زاره تره کوي وي ونیسه نیمه یې ته ځینې کاټ که دا یو څه به پاتې شي دغه تمه بیا در اخیستې وه چې خدای دا اجازه وسی دا دو ام خلق و دو ام اداله و چرال و نبی علیه السلام تکشه نستله در ام اداله بیا دا چې دی خدا حکم اوریدلی و چې د شزی مهر به پراور کړي د سورۃ نساء کې آیتونه خو منو په یاد خدا ګرد هغه وخت چې هغه احکام نازل سوي دي د جاهلیت دورې من استسوي دي حرام سوي دي دی په دې نه ترازی چې شچ دا مهر نه کمیږي و امراسه بیا پښتنه وکړه سیدی دا بیا چې هغه کسان و چې برای بیا د اکال ور په کور کې کې مور پاته و شایسته به و برای بیا چې خپله په نکاح کړم مګر چې په نکاح کې خو پرا مهر غواړم ولی خو اعلی خو هلته حرامه کړې و چې مهر بې کمه یې نه لکه د بلې ښځې چې څونه مهر دی دغه رقمه غونه مهر به وکړي حکم خو هغه و دی برالی نبی علیه السلام دغې نجلۍ ولاکوم خوسړی د خپلو کورو منسي ایستلی دی د خو خپله خوښه وه چې خپله نکاح ورسره وکړي خو ښایسته به چې اوس یې بل ځای ته ورکې او خدای خبر عجت څنګه یي نو بیا د دې پر سر جنګ کوي څه چنګ کوي مرزه بیا خپله وکړمه نو دا ولور به نو ولاکه چې څنګه شي د بل حکم خو معلوم دی چې پرا ولور ولره ورکه چې څونه ولور د بل څه حق دی چې پردی غواړي په څه غواړي دې ته مو غونه ولور کیږي د پښتنه کول چې ګوتنی خدای الله بوای چې یانو چې په خپله یې کوي وام درېمه ولور ورکه نور نو څه کوي خو بېرته په دغه کور کې مصرفي د به دغه سهولت لپاره پښتنه کړې نو درې ډلې پښتنې ته راغلي دي کېدای شي په خبره پوهېږي د هرې یوې غرض ما درته بیان کړي چې د یوې دغه غرض د بلې دغه د بلې دغه الله دغه آیات نازل کړي چې د ګردو خبرې وبکېلې چې لکه ستا خبرې یو دا سهولت غواړي چې د میراث او د مال په بارو کې به یې اجازه راکړي چې بیرته ځینې وخورو بل بیا د مثال په تور دا وایي چې که زه چیرې دا ښایسته نجلۍ په نکاح کړم ګونې ورواره راته کم کړي بل بیا هغه دی چې بدرنګه ده چې بل چا ته وکړم ګرده مال وړي ګونې الله دا اجازه راکړي چې ګرده مور کوم په تام خواري چیرې سي هغه د دې مال یو څه راوګرځو تم پکې کې اقدار دی د دې په مال کې دا ګرده تمعي وي باتنی پچ پچ دی را خستی و دغه د پاره پښتنه وکړه دغه آیات د ګور د خلکو پر مخ باندې پر خلبانې چې په لاخ اسو زکاش دا چې څه سره جوړ کړی حکم هغه دی چې نازل شوی دی هغه د سورۃ نساء چې ما د دوه آیات تر نو نسم چې کوم بیان شوی دی حکم هغه دی دا هغه څه خبر نه اورینو نو ستر جمعیت متوجه شي چې په داره به کې پوسس نو خلاصه سمانه الته د شوز احکام بیان شوی و په هغه تیر صورت کې خلکو ته بیرته مشکل پیښ شوی دی پر شاخ کې پر درانه دی راغلی دی دلته دا حکم بیرته هغه را معادیږي دلته یو سوال دلته دا واریږي چې نو ګرد به پر یو ځای بیان کړی وای خو دا آیات بم الله تعالی غره دا چې وسه بیان دی امام رازی رحمه الله وای و اذا الله عز وجل عادت دا دی چې دا احکام اگر چې په یو مسله کې سره پاشي دلته په دا ما بین سکنو دلته دا یو څه وعد و عید ورواچی عذاب بیان وکي بیا د جنت بیان وکي دا شیان بیانې بیا د الله تعالی عظمت په بیان کې نه جنت نه د وجه د الله صفاتونه بیانې دا د څه د پاره چې اوغه حکم ته خلق متوجي کې چې عذاب نستا کې جنت وکي کې دی وکي ثواب نستا او د الله دون عظمت نو دا خو د الله خبره وکي مې نه ویلنه بیرته بیا حکم راو ګرځي دا هغه حکم چې رسوي په دغه بیس کې دا درې شان وعد او وعید او عزمت ولا چې برته هغه حکم راپورت کی دلته معنی هغه کم تزو عادت الله چې لولې دي چې فلای احکام راوړه په دغه بیس کې بر جهاد او خوف او عذاب او وعد او وعید را کمره نه برته خبر ورو ورو زده او آیات او هغه خبرې ته ورل راواله چې ما هغه سبب د نزول يم دغه درې پښتنې وي د خلکو الله فرمایي ويستفتون دی فتوا غواړي دا مسلمانان کستا څخه پیل نه سای په باره کې د شوز د فیو د نساء تر منځ نو دلته تفاسیر مزاپر سره کې په میراث ال نساء او مهورهن په میراث کې د شوز خدای میراث ته غلي دی غواړي چې دغه نه وای وړي راځه په مهورو کې د دې مہر ته غلي دی چې دا پر مہر ولي ورل راوار کما دا وای نو دی پتوا غواړي کستا څخه پیل نه سای په باره کې د میراث ته شوز او د مهورو د شوز چې ودا غته لاس جوړول غواړي چې دا به نو څنګه شي دا ګرد کې درو سر ډول ته اشاره وکړه خو دا درې سره د په دغه بار کې یاد میراث یا د مہر په دغه مسله کې را روان دي قل تو ورته وای ای محمد ورته الله الا فاق چې دی یفکی فتوا در کې کوم ته ست حکم در کې فيهن په بار کې د دغه شوز دلته ګوري د فتوا نسبت و الله ته وس الله فاق تست فتوا در کې دلته د بل مپچو د ملاس اب ضرورت نسته الله په خپل فتوا ساجر یفتی فتوا در کې کوم ته ست په نه په بار کې د جشوز یعنی هغه د دې د میراث د مہر په بار کې و ما یتلا و ما او هغه آیاتونه هم فتوا در کې یتلا چې تلاوت کړه سی وی دی علیکم پر تیس باندې پر کتاب په قران کریم کې دلته به طالبان یو شته متوجه شي په خبره سر خلاص دغه و ما یتلا عطا پر الله دی

کسی رغبت چه دی میلان تا ویل کیش میلان چه معنی که واغشی تا تا میلان در رو دی باراوی رغب پیهی پا دی که رغبت وکی پراغور که جیجه که یه که داشتی سخ میلان در رو دی زین زغاست یا نپراتی که باراوی رغب عنهو تا دسی رغبت وکی واسمو دلتا و ترغبون فیسی رغبت و میلان که وی پا چیشی که فی انتن که حوهون پا دی که چیش دی پا نکا که یا غخو اغ یا و ترغبون تیس میلان کوی عن اند جیسخه من اند جیسخه تن که حکونه چی پنی که دای بیاغ بدرنگی شدی جی علاوه اینو اغز شدی در یادو میشه اتی یا رغبت بکشی داری چی پنی که علا تیم حق نور که وروار نور لرور که یا اغز شدی در یادو میشه تر رغبت که چی پنی که براو اینی که ما سیخ پرا نپنی که کم شکر چیشی میکم جدی دو خلو خوش نده که شایسای اولا که بلچا کرده وان خود ده خوش نده براو ما شکر چیشی کم جدی ولی پنی که کم داغ چی تر رغبت زندگی که یه پنی که نکه په دغه باره کې خوم الله پاک وایي چې تاسو دې ته مهر نور کې اجازه ما کوچی به کور کوي هغه چې شې دی هغه خبره هغه میراث چې دغه میړه کوي هغه ځنی راګرځي نو دغه شی وایي و ترغبون کس میلان کوي نه پرت کوي اند دې چې تن کې حوچ پني کا کوي نه دی دا یاو یا و ترغبون کس رغبت میلان کوي په دې خبره کې چې پني کا کوي نه پرې چې بل څه کوي خپل په دې دواړه صورت کې خو ته غلطه کوي نو الله تعالی ول چې دا پتوا در دا آیاتونه چې تلاوت کیږي په تعامل نساء دا یاو ول مستضعفين او په دا کمزورانو کې هم دا ول مستضعفين عتب پر یتاما سو هغه پی وکه پر داخله ده چې دا آیاتونه تلاوت کیږي په باره کې دا چا د مستضعفين او د کمزورانو کمزوران څوک چې من له ولدان ده د کشنی الکان څخه شنه یتیم ورپاته سوی دی دا اکا زوی دی یا وراره دی یا بل دی وس دی چې دی په دغه باره کې څه چم کی میراث نور کی میراث سره دی کې هغه چې را غیب کی را بالغ کی او هغه وخت د ګرد مال ربو علی په خپل ګټ کړی برای زوی ستا ته پلار څه نشي ولا کا پاته سوی بس په یو رقم میرا لوی کړی ډیر زحمتونه می پر ځان چیر کړل مال خو د وخت لا غبن کړی په دغه باره کې هم آیاتونه ال تراغلی وکنه چې لا تاکلوه اسرافا وبدارا پر په چابکې مزنی خوري چې د غټي ته به ځنی خوړلې په اسراف مزنی خوري چې په لسی کار کې ته شل شل مصرفې بره د امر جر خلاص کې دا ګر دلته کې رسی ویږي په دغه باره کې کوم آیاتونه تلاوت سی او کنه و د آیاتونه چې تلاوت کده پی ته عمل نه سایه یو ځای چې دغه په باره کې احکام الته بیان سی دا ول مستغضع پینې من د بلدان دا بل ځای الته چاغې چې مان چنان نران و دغه چې مال خوري باره چې بغټ سول شي نست ول مستغضعفین او په باره کې دغه مول پیپر راګرځي چې و فل مستغضعفین چې دغه آیاتونه د چ په خاطر سی چې تلاوت کده په مستغضعفین کې من د بلدان د کوشنی کوشنی الکانو څخه په دغه باره و ان او پجی که داو ان معت پر اغه یتاما دی لانی در اغه پی دی و پی ان چ پجی که تلاوت کرده که جده آیاتونه تقومو چتسی و دریجی کار وکی لیل یتاما دی ایتمانو در پاره بی قسط پا عدالت سره نو پدری ازای که اغه کر آیاتونه تلاوت سی بیدی یعنی پدری مسئله که رغی دلی دی یو کما مسئله و یتاما النساء چه والوار با منور لور کوا اغه دی ما کتی بلهون منور کوا چه یه والوار یه مراس بل پچیش کی تلاوت سی په مستودعکن من د ولدان کې د اوغو حکم بیان کړو چې د ایتمان کې شنیان دي د دوه مالونه مزنی خوري ناری نه دي د نکاح مسله خنه د خدا غسه زنی خوري برای چې د رغتی ز ساده لاسی لکه دا دوا دریم دا او چې الته دا خبره سی په غیا تو کې چې تاسو د ایتمان د پاره چې کار کوي په عدالت یو کې په عدالت یو کې بس لکه د خپل زوی د پاره چې کم کار کوي د د پاره د غس کار لکه خپل زوی ته چې تربیه وکړي د تم تربیه ورلره ورکه پر چاو چا به د جاهل سوپی چې بیا یې پر هغه بیا هم دی یکیم تر ژغ نه کوي بیا د خدای عرش په در زه راځي هغه به په سوچ حرام اخته یي دی ژغ نه ورته کوي دی بیا جاهلانه سوپی ګراتي خپل زوی وایه که نه وایه پر دا بد کار نو یتیم ولې نه وایه خدا هم دغسې تربیه ته ضرورت لري مګر هو وهل به د تربیې د کسات اخیستلو به نه ایشته چې د پلار کسات د زوی اخلي دا رقم یې وایه لکه خاط ته چې بې ولي هغه وهل نه د تربیې وهل که زوی ته ورکول کېږي که بل ته پر یتیم به هم دا وهل جاري کېږي کېدای سي په مضمون پوه سو دا درېیم ځای سو و ان او چې په دې کې تلاوت کې دلته قومو چې تاسې قوام وکړي قوام معنا ولاړه کار وکړي د چا دپاره لیل یتاما د یتیمانو دپاره بالقسط په عدالت سره ظلم مور سره کوشه د پاره کار کوي کار په بې غوري کوي د مال برباد شي په خبره پوهېږي. مثلا مټر لري سیدي خوایم ورچلومې، مګر خپل د مټرو د ده د مټر فرق دی، د ده مټر ورچلیې په کال پوښتنه نه پرکې، خپل غېته جمعه په جمعه وردی چې دغه بنې خراب سوی. یا قسط عدالت وکړه چې خپل د مال بس خاص کړې، د مال به دغسې بس خاص کړې. نو په درې ځای کې چې دا کوم آیتونه تلاوت کېدل، دغه آیتونه تیسته فتوا درکوي، هغه فتوا د الله بدلېدل نشته. درې سره ډلې چې راغلي وي چې د نبي علیه السلام ته ناستو، په کومه تمه د ګور د جواب په یاپلا ورکوي کې نه کوي ورکوي کدایس په خبره پوهېږي، د ګردو جواب په خپل اور لاره ورکي. تر دې پورې یو مثال راوړي چې ول په یو چپلاخه چې دی د ډیرو جواب کیږي، په یو خبره د ډیرو خبرو جواب کیږي. و یو شاګرد رالی و استاد، برل استاد زه یو درې پوښتنه لرم. هغه ورته څنګه پوښتنه لري؟ برل خدای پاک موجود دی؟ هغه ورته ول و بل نو کوم دی چې خې نه وینم. دا یو، او بل دا دی چې دا شیطان چې دی دا چې و چاته ور دغه کیږي و دوزخ ته ورږي، خو د اور نه دی پیدا کړی. ولو ول نو په اور باندې سره کم خوږیږي، ته په اور خو ور په اور څنګه خوږیږي چې په هغه باندې دا خوږی یم. نو دغه به بل دا دیس وا تقدیر، تقدیر زه ولا که پیژنم تقدیر چی شي دی، په تقدیر نه پیژم. او استاد چې په لاخ ورته ونی ول پردام مخ باندې خراب چې ویا بار هدا تول بار دور پچیش کی ولا مخ استاد دی نه پښتنې کولې خو سوال پکښ کېلرم، اگر چې پښتنې د داریانو دي خو شاګرد یې ځان پيو. بار دول دا په دایو چې په لاخ بار استاد سر خلاصيږي، بار ول دا چې په لاخ چې وسما ته ته در سره کړل خوش سوی کنه شي دور به خوش سوم علم دی احساس کی و بار کم دی ادا ته ما ته راوشه ته وای چې ما ته در زه خوش سوم خوش کم دی برل خوش خوسته خو لیدل کیږي نه پستر گوچ زه خوش سوایم زما زینیا درک کینو ول الام دا غرکم دی ستا خو خلک پستر گو نیو جل کستا خوش کته وازه خوش خود رو باغ وایره ویش او ته پزوی کی یقینی خوش سوایم، مگر خوش پستر گو نه لیدل کیږي، الام پستر گو نه لیدل کیږي. نو ول د چپلاخه چې ماته خوش کړی نه پدا جواب دی سر نه خلاص یغه دی خوش وایه، مگر پستر گنه ماته را شولای سینې خپل لیدلای شه. برای ول شه ته چې ما شام پرې وته یا سهار راوي کېږي یا تر دغه ځای چې تک کښېنستلې ستا په ځین کې دغه وچ دی، په ما داس کلکه چپلاخه وي. برای ویلا برل تقدیر دغه دی چې په نصیب کې چپلاخه سوی وي خوړل، نه چې ما شام سره جوړه کړې نه ما ولاکه سره جوړه کړې و چې وهم به چې تقدیر دغه دی چې تا سوچ نه دی کړی در پیښه یې نه تا اټکل د چپلاخ کړو نه ما کړی، مګر هغه د در مې کړو چې په نصیب سوی دا په تقدیر کې لیکل سوی ول په دې باندې هم پوه شو ول وو. برای شه بل پښتنه سره کوم دا استاد ورته د زما لاس ته چی څه جوړ دی، برای دا تاسو کې د خاورې څه جوړ دی ول ستا مخم د خاورې برل نو ولي په خوش پدان چپلا دا چپلا هم د خاورو هغه نو څنګه په خوش ول شیطان هم د غره کم دی د اور څه دی هغه هم اور دی هغه د اور چلاخې خوږینو. نو ګور ول په یو چپلاخه کې درې جواب ورون غشتله. نو الله عز وجل په دغه ځای کې چې دی د درې ډلې چراغلی ویشل کې دا سوال کاوه، هغه درې ډلې په تفصیل نو مخ کې کیږي بیا به نه راګرځم. الله دا یو آیات نازل کې ګرځي کسا سره خلاص او چې الله دا پتوا در کوي، او هغه آیاتونه چې پر تفصیل تلاوت کړه کیږي چې په هغه آیاتو کې د کوم خبرو بیان کړي یا تعمل نساء یا مستودعفین دوا وان تقوم اليتامى بالقسط، بس ولا غفت واد چې هغه ذکر سوی د تبدل لسه بږي زی ولاسي عمل کوي اسنه که دایس و مزمن پایه دیگه. و ما تفعلو من خیر علا پا پای که برای و ما هر حقه سه تفعلو چه تیسی فعل کوی من خیر ده یو شکار چه تیسی ار شکار که وی خدای دیوی که داغ ده مهر پا باره که شوز تا پرا مهر سو ارسا با که زنیوی نخورینو چه ده دی حق دی ده مراس پا باره که اغی مراس رو لروار که زنیوی نخورینو پس مضمون پوسه یا د بج لار مال پیدا کړی دی ځنی بیان خو مطلب کدی چې مانوی کده دغه کشنانو په باره کې ک د شوز د مهر په باره کې په ارش کې ک په بل باره کې د خیر د تعام کې و ما ارغ تفعل مجتسب فعل کې من خیر د خیر څخه ته دغه درو مسلو مربوط کې بل فإن الله كان به عليما فإن بشك الله الا کان دی به په غسر عالیه من خبردار دی الله په غسر علم و خبر لري. نو دا څه معنا چې زه په خبرم بارنو خبره خلاص اسم یا دا دار کوم مثال څو وار مکرر نور موږ وایری دي چې موږ یو کشر چې موږ در تربیه لاندې ته یو ځای کې ریجه تلوار دی بارنو دی پر یو به باقی باندې وینه برا پلان زه خو دی وینم. نو دا معنا چې ته ورونی به اوس ما دې خبرې چې دی وینم نه دی په دې کې ته د سزا ورکړ چې نو کور ته برازي دغه عمل سزا به تا ته ګوري رب العالمین دلته دغه رقم وایي چې ار خیر وکي وام الله یې ویني